سبيلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن وجه الله تبارك وتعالى زنبوني والإسلام tunaendelea siku ya pili ya mihadhara yetu ambayo unwani yake inasema ar-rududul qawiyya fi bayani talbisatil hajuriyya, radi za nguvu katika kubainisha talbisat za kundi la Hajawira, firka ya Hajawira. Kuna sauti kama nilipokuwa nimetangulia jana kusema, ambayo ni ya wao Hajawira, wemo Amisiane, Abdala Juma, Makalateyo, Abu Rabi, Isa. Watu hawa wanne sauti zao zinasikika humo wakizungumza maneno ya talbii kwa ajili ya kuchafua hii dawa ya salafia. Na jana tukazungumza, walitaja jambo la adhana, tulizungumza jana kadhalika na jambo ayuha sunni. Jana tulizungumza kwa upana kadhalika kauli yao Kasim Mafuta ni adhabu kwa masalafi, na tukafanya mukarana kwa kauli hiyo na yale ya hajuri, na tukatoa baadhi ya kama changamoto kwamba je, kweli ndio adhabu kwa masalafi huyu au huyu? Nafikiri kwa wale waliokuwa jana watakuwa wamepata kuelewa katika hayo, na sisi tukawahitaji wajibu katika zile nukta ambazo tuliziashiria kwamba hizi tunahitaji hapa tuelewe. Hebu mtufahamishe vizuri hapa, vipi adhabu kwa masalafi? Mbona tunaona watu wanagombana mpaka Ulaya huko kwa huyu hajui? Watu wasalimiani kwa sababu ya hajui. Mbona kauli hizo hazisikiki? Kwa hiyo kwa wale ambao jana hawakuwepo, wanaweza wakachukua ile rekodi ya jana wakasikiliza, wakapata kufahamu nini kilizungumzwa katika siku hiyo iliyopita. Leo tutaanza na kauli yao, na hii ni maneno ambayo yametoka kwa Makalade, Abdala Juma, Abu Hadim, sema napita mapito ya Mayahudi, pito ya Mayahudi, sio mapito ya Waislamu, pito ya Shaitani, pito ya Shaitani ya Kiyahudi. Na unaposikia Shaitani, sio anamaanisha Shaitani ni kuna mtu anaitwa Shaitani. Shaitani huyu huyu unamjua wewe, Shaitani huyu huyu Ibilisi alayhi laanatullah, ndio huyu. Kwa hii kauli hizo ya Kiyahudi, hizo ya Shaitani, sio ya Kiislamu, ndio ambayo leo tutaibainisha kauli hii na kuizungumzia. chaajabu ambacho kinachangaza kwa hajawi la yani kana kwamba wao watumi hivi kama vya hajuri mpaka yanawatoka maneno ya ajabu. Na mimi naishi sijui vitabu vya hajuri hii yani imekuwa ni kuwaje. Yaani unaweza ukadhani kwamba labda wamerogwa. Inawezekana kuna kurogwa vile vile. Kwa sababu inna minal bayani la sihir. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa inawezekana ule ufasaha wa hajuri na kadha wao sasa wakianze kufuatilia vitabu vyake na kuvipekua. Kwa hiyo yakawa yanawatoka maneno, ukienda kwa hajuri hayo ndio yamejaa kele. Hayo ambayo wanayalukuka wao, ukirudi kwa hajuri ndio yamejaa. Sasa hii kauli hii, kitu wataka kumwangalie hajuri na hii na huu mwenendo wa Kiyahudi huu unaosemwa, mwenendo huu wa kishaitani vipi kwa huyu ambao wao wanamuhami na kumtetea? Al-Imamu Bukhari wa Muslim katika sahihi zao mbili wamepokea hadithi kutoka kwa Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma annahu qala, anasema innal yahuda ja'u ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama fadhakaru lahu anna imra'atan minhum wa rajulan zanaya. Anasema Abdullah ibn Umar, hakika ya Mayahudi walikwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, wakamwambia kwamba hakika ya mwanamke mmoja na mwanaume mmoja katika wao wamefanya zina. Fakala lahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawaambia, ma tajiduna fi taurati fi sha'ni rajuli, nini ambacho kipo katika Taurat, nichokipata mimi katika Taurat kuhusiana na jambo la raji vijanao wazinifu kwenye Taurati, habari hizi zikoje? Nini ambacho kipo katika Taurati? Fakali wakasema, nakbauhu, tunawafedhehesha tu kwenye Taurati, kilichomo ni kuwafedhehesha. Wayujladu, wayujladun, na nakbauhum wayujladun, fedhehesha tu kama kuwazomea zomea na kuwatipika mtaani kidogo na hivi na kuwatambika tambika na chapa chapa na kola hivi. Hilo ndilo ambalo lipo katika nini? Taurati. Qala Abdullah ibn Salam, akasema Abdullah ibn Salam, kadhabtum, mmesema uongo. Fiha ayatu rajmi, katika Taurati kuna aya ya rajmi kijamaa. Faatau bitaurati, kaleta Taurati, fanataruha mpaka ikujua. Fawada ahaduhum yadahu ala ayati rajmi, mmoja katika Mayahudi akaweka mkono wake katika ile aya inayozungumzia masala ya rajmi, akaweka mkono. Fakaraa ma kablaha wa ma baadaha, akasoma kilichokuwa kabla yake na baada yake, yani ile sehemu ikapitwa. Fakala lahu Abdullah ibn Salam, Abdullah ibn Salam ambaye alikuwa ni katika Mayahudi lakini kipindi hiki alikuwa amekwisha silimu, Abdullah ibn Salam akamwambia, irfa yadak, nyanyua mkono wako. Farafa yadahu, akanyanyua mkono wake. Fa idha fiha ayatu rajmi, mala tahamadi wanakuta katika Taurati kuna aya ya rajmi. Fakal, akasema, sadaka ya Muhammad, amesema kweli Muhammad. Fa amara bihima nabiyu sallallahu alayhi wa sallam farujima, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaamrisha wafanyiwe rajmi. Tunapokusudia katika hadithi hii ni kudhihirisha kuonyesha na kubainisha na kuonesha kwamba mwenendo wa Mayahudi ilikuwa ni nini? Ni kuficha. Yaani zile sehemu ambazo zinakula kwao wanaficha. Sasa mimi nawauliza hajawe. Jambo hili hajui hana. Mwenendo huu wa Kiyahudi wa Kishaitani hakufanya, hajui. Watakusaidia Hajawira. Tumeona katika hadithi kwamba jambo hili ni katika mambo ambayo yalikuwa yanafanywa na Mayahudi. Na ukisoma vitabu vya Hajuri, hayo unayakuta yamejaa. Kuficha sehemu ambayo inaenda kinyume na itikadi yake na matakwa yake, na zile bidaa zake, misingi yake aliyoiasili, kinyume na misingi ya Ahlusunna wal Jamaa. Basi maneno yale na dalili zile, yeye anafanyaje? Tunaenda katika ahkamu jana, ahkamu juma ya Hajuri. Katika ahkamu juma ya Yahya al-Hajuri, ukurasa ukurasa wa 411 ahkamu juma. Tena hii ni namba ya hii chapa mpya, kwa sababu ana chapa mbili. Kuna ile chapa ya kwanza na chapa ya pili, na maneno haya yapo chapa zote mbili. Ameandika maneno yanayosema hivi: Abu Abi Rabah radiyallahu rahimahullah, na rahimahullah, qala Abdul Razzaq fil Musannaf, amesema Abdul Razzaq katika kitabu Al Musannaf, juzuu ya 4 ukurasa wa 205, la'allahu an ibn Jarir an ibn al-A'rabi qala akhbarana Abu, ametupa habari sisi Abu bin Abi Rabah. Haya ameandika ya Al-Hajuri akithibitisha wanachuoni wanaosema adhana ya Uthmani ni bid'a dalala. Kwa hiyo huyu ni mwanachuoni wake wanne akamweka, akasema akhbarana Abu qala innama kana al-adhanu yawm al-jum'a hina yatalihu al-imamu. Hakika si vinginevyo, Abu bin Abi Rabah huyo anasema ilikuwa adhana siku ya Ijumaa wakati imamu anapokuwa amehudhuria. Shafika imamu wakali zaidi na yahrumu albayt, na hilo ni katika vile kipindi ambacho kuuza inakuwa haramu. Idha nudiya lis-salati min yawmi al-jum'a fas'au ila dhikrillah wa dharul bayt. Hicho ndicho kipindi ambacho kuuza inakuwa haramu. Fa amma al-adhanu alladhi yu'adhanu bihi al-ana, amma adhana ambayo inaadhimiwa sasa hivi, kabla khuruji al-imami wa julusihi, kabla ya kutoka imamu na kukaa kwake, fa huwa batilun, adhana hiyo ni batil. Hajuri ndio kayaandika hivi haya maneno, akaingia hapo hapo. Kama yule jamaa yule aliyeweka mkono kwenye ile aya ya rajmi akapiga pale, sasa Hajuri yeye ananukuu katika Musanna ya Abdul Razzaq athari ya Abu, neno ya Abu, akaingia hapo hapo. Alafu akamchukua huyo Abu kwamba huyo Abu ni katika wanachuoni wanaosema adhana ya Uthmani ni bid'a dalala, ni bid'a dalala kama alivyosema kiwani. Lakini maneno ya Abu Abi Rabah katika kitabu hicho hicho Al-Musannaf hivyo hivyo alichonukuu Ayubu juzuu ya nne ukurasa huo huo, maneno yake yako hivi katika hii sehemu ya ushahidi hiyo: fa amma al-adhanu alladhi yu'adhanu bihi al-ana qabla khuruji al-imam wa julusihi fa huwa batil. Tena akasema wa hadha sanadu sahih, yani maneno ya Ayubu hayo ambayo tumeyasoma kabla, sanadi sahihi, wakati sanadi hii na makali kutokana na nini? Kuna shaka ya rawi, akusare kapokea kwa nani, kwa maneno yapo kuhusiana na sanadi yake. Lakini tufanye kwamba maneno yamethibiti kwa Abu Hadiraba, tufanye hivyo. Lakini yalivyo katika musannaf yako hivi: fa amma al-adhanu alladhi yu'adhanu bihi al-ana qabla khuruji al-imam wa julusihi ala al-mimbari fa huwa batilun wa awwal man ahdathahu al-hajjaj bunyuhu. Haya maneno ya hayatoa Atoa anasema hii adhana inayoadhiniwa sasa hivi hii ambayo ni batil, adhana ya nani? Hajjaj ibn Yusuf. Hajui katikuwa maneno ya huyu huyu Atoa anasema adhana ya nani? Uthman ibn Affan. Akayapita ya maneno, yani akuyaandika, akakaza ibada ili yale maneno ya Atha yaende sawa na nani? Na yeye, kwa sababu yeye ameamua kutokana na yale ambayo yuko nayo, hatujui ana nini na Uthman ibn Affan na adhana ya Uthman, na tumeyaona maneno yake yale makali. Fakad kala fa Uthman naqsan sariha, ana sabiti kabisa. Sasa kuna tumeona Mayahudi katika kipindi cha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama waliyaficha maneno ambayo yanathibitika nini? Arrajmu. Na wakasema kwamba katika Taurati hakuna habari ya nini? Rajmu. Bali ni tafsiri, tawatandika, wakaificha ile inayothibitisha habari ya nini ya rajmu. Hajuri na yeye akaficha maneno ya Atha ibn Abi Rabah ambayo yanazungumzia adhana ya nani? Hajjaj ibn Yusuf. Yeye akakata kile kipande na akayaweka katika ule mtiririko wa alivyosema kutaja maneno ya wanazuoni waliohukumu kwamba adhana ya Uthmani ni bid'a. Adhana ya Uthmani kuwa ni bid'a, akamweka huyo. Sawa. Kwa hiyo huu mwenendo ni mwenendo wa Mayahudi, min alladhina halu yuharribuna kalima an mawadhi, wanafanya taharifu ya maneno sehemu zake. Sikali ya kitafsiri aya hii akasema ina mara mbili, imma taghyiru lafzi, imma kubadili neno au maana yake, au bihi majamia, au yote mawili. Tofautani katika sharhi ya al-aqidatu al-waqidiyya akitafsiri neno la tahrif, akisema tahrif kuna mara mbili, kuna tahrif ya tahrif ya lafzi, ima kuongeza au kupunguza, yaani ukapunguza ili kuweza kufanyaje, kupotosha, hiyo ni njia katika tahrif, au ukazidisha. Na kuna tahrif ya aina ya pili, ni kule kupotosha yale maana sawa, au kama alivyosema Shekh Fauzan na mtu anaweza akaenda kwa hadithi akayaangalia vizuri haya maneno, lakini hii sehemu ya kwanza tuliyokusudia kwamba inaingia katika taharifu kujidisha maneno au kuyapunguza. Kupunguza hii inaingia katika taharifu. Kadhalika Sheikh Fauzan amerudia tena maneno hayo hayo katika sharhi ya Masail Jahiliya, kuonesha kwamba katika taharifu kupunguza au kujidisha. Kwa hiyo mina alladhina hadu yuharifuna alkalima amma wadhi, na hayuri haya ameyafanya. Sasa huu mwenendo wa Wayahudi mnaupigia kelele hajawira, hamsomi vitabu vya hayuri. Hebu tuambie, kwa hiyo huu sio mwenendo wa Kiyahudi aliyokuwa na hayuri? Huu sio, na huo mnaosema huu kama huu sio. Amekata maneno ya Yahya ya kuwahi kayakata pale. Mwenendo wa Kiyahudi huu, mwenendo wa kadha. Hausomi vitabu vya hayuri? Jana tulisoma maneno ya Ishaq ibn Rawiya ambayo Yahya al-Hayuri bila ya aibu aliyakata nayo. Maneno ambayo yanasema hivi, tuyarudie tena kama ni tawfidu lafzi, siipo hiyo katika nahau. Tawfidu lafzi, na ha, maneno alipoandika hadithi ni hivi: anna al-adhana al-awwala muhdathun ahdathahu Uthman. Akasimama watu hapo akasema dhakara hadha al-athar ibn Rajab fi fath al-Bari, akataja ukurasa nini kila kitu. Ukienda katika fath al-Bari ya ibn Rajab, maneno kumbe marefu kabisa, yanasema hivi: anna al-adhana al-awwala lil-jum'a muhdathun ahdathahu Uthman ra'a annahu la yasma'uhu illa an yazida fil muhaddirin liyu'allima al-abadina dhalik fatara sunnatan fatara sunnatan. Jamani, sasa hapa na wale Mayahudi kuna tofauti gani walioitisha haya ya Rajab? Akamweza huyo Abdurrazzaq ni katika watu ambao wako na yeye wanahukumu adhana ya Uthmani bila balala, na yale mengine si kampata nani wa kumwegemezea mama wa bila mate pale hajatutajia. Kisoma ile yote ile ahkamu juma mimi nimeijibia walillahi alhamdu yote mwanzo mpaka mwisho, hatujaona alikuegemeza mama wa bila yale maneno hajaegemeza. Huku kwengine kote kapata ujanja ujanja bila balala kapata, katengeneza tengeneza kama hao wanasema sunna, yeye kawagandikizia kwamba wanasema nini. Sasa hii mama, yani zile bila za Ijumaa zimezaliwa na bila ya nani? Ya adhana ya Uthman, na ana bila hizo atakayemfuata Uthman, yani atake tabi ile sunna ya Uthman kwa mazingira yale, sababu zile, ataadhini adhana ya Uthman. Yeye anasema baada ya kumbainishia ataendelea yubadda, ana bidai hiyo kwa huwa mustadi, ana kuwa mustadi. Hii nayo si kamwengenezea nani. Sasa tunahitaji hajali la watusaidie kujibwa huu mwenendo wa Kiyahudi, mwenendo wa kisaitwani mnaoupigia kelele, hamsomi vitabu vya hajuri. Huu mwenendo alioenda nao hajuri, akawa anajifananisha na Mayahudi, akawa anaficha maneno ya ahli ilmi ambayo yanabainisha manhaji ya ahli sunna wal jamaa, ili yeye atengeneze manhaji yake, akawa anatumia maneno ya hao wanachuoni akiyakata haya. Vipi ndio Kiyahudi. Wakisema na alipokuwa na sauti kali. Sasa hao wamehadhibika. Wangekuwa wanapitia vitabu vya Ayubu, wanajiangalia vizuri. Baadhi ya ibara wanauliza ahli hizi. Bana, tumeona hapa kuna ibara zinasema hivi vipi? Lakini wao kurejea kwenyewe ndio kwa Ayubu. Wengine labda waende sawa na Ayubu. Na ukisema sawa kama Ayubu ndio utasikia wanawataja taja. Allahu musta'an. Kwa hiyo hili walilolisema kwa Wayahudi bilini kwa kitaifa, tunawaambia Ayubu kama huo mwenendo wa kukata maneno, mwenendo wa Kiyahudi na wa kishetani, basi Ayubu ndio yuko hivi. Kwa hiyo mnasemaje hapo? Au haya mlikuwa mliyajui? Sasa kama mlikuwa mliyajui, ndio tumekuambieni. Sasa semeni mwenendo wa Kiyahudi wa Ayubu, mwenendo wa kishetani sio wa Kiislamu. Sema Abu Hadim, sema kwamba mwenendo wa Ayubu ni mwenendo wa kata. Usiwe kama una makengeza, unaona yani anaangalia upande hivi. Hapana, sio hivi. Kwa hiyo hebu tufahamikeni vizuri, huu mwenendo wa Ayubu, mwenendo wa upi huu? Kadhalika hawa wana manhaji ya ikhwan, wao wana manhaji ya ikhwan almuslimin. Manhaji hiyo wako nayo, manhaji ya nataawanu fi mattafaqna alayhi wayabu baaduna baaban fi maktalafna fi, yani kubebana wao kwa wao. Kwa Ayubu tafsiri kitabu yake hawasomi au sio, hawaelewi au si vipi, yani na wakali katika kumuhami na kumdifaa, wakati aliyefanya hadithi makubwa. Sasa wao na manhaji ya ikhwan yapigiana nao, basi wewe watakwenda na wewe, watakunyamazia na kadha. Na hili limebainika wazi kuhusiana na kadhia ya Amisiame kushirikiana na watu wa Mkasai. Amisiame huyu anashirikiana na watu wa Mkasai ambao yeye kwa itikadi yake mtu yeyote anayeshirikiana na watu wa Omar au watu wa Bombwe, huyo ni mjusi muktadi. Sasa watu wa Mkasai wanashirikiana na watu wa Omar ambao yeye anaitakidi ni mahizbi, wanashirikiana na mahizbi, lakini yeye anashirikiana kidawa na ana mkitipi kule na ana kuvita kule. Tena kipindi ambapo msikiti hauko, walikuwa wakisomea katika msikiti wa kitufu Satani. Walipofukuzwa wakaamia nyumbani kwa mtu ambaye wao na ambaye yeye anashirikiana na mahizbi, anashirikiana na watu wa Umar, anashirikiana na watu wa Umar hizi. Ikawa darasa nyumbani kwake, ame anafundisha hapo mpaka unajengwa msikiti, mpaka unaiza. Na wale watu wa Mkasani ni watu ambao wanafahamika kwamba wao wanashirikiana na Omar, yani wanaenda kuswali, umeona bana, kuna mihadhara wanaenda kusikiliza, yani kushirikiana kwa tamthili hiyo. Na huyu hasa ni kwenye mambo ya haji. Amisiame yeye anakwenda Mkasani toka kipindi ambacho yuko salafi, kipiga anatoma Saudia akirudi likizo, basi yuko kule mpaka unaingia uhajawila, yani anabidainishwa hajuri, na yeye anaingia upande wa hajuri na kumlipa yeye, kule bado anakwenda. Lakini nani mmemsikia katika hajawila akimsema amen kwa sababu ya kushirikiana na watu wa msakani? Na hivi wamekaa kimya wote, hata huyu mlopokaji huyu Abu Hatim, lini umewahi kumsikia akimzungumzani? Lakini Isa Abu Abdurrahman Isa, kipindi ambacho anaonekana hajafikiana na wao katika baadhi ya mambo, Abu Hatim huyo alimuita nani Isa? Alimuita kunta muslim, na akanasibika kwamba maneno hayo yamesemwa na Abu Usama, yani Abidiani, lakini yeye yameenea maneno kupitia mdomo wake. Isa kunta muslim kwa sababu alilingana anashirikiana na mahizbi, haelewi ni kwa upande gani. Ame dinia hii manhaji ya kina nani? Hii manhaji ya ikhwan, na taawanu fi matafakna alayhi, kwa yale ambayo tumeafikiana, basi tunafanyaje? Tusaidiane na tutapeana nyuso kwa yale ambayo tumetofautiana, tutapeana nyuso. Kwa hiyo akikosea mtu ambaye hawajafikiana katika manhaji yao mia kwa mia, basi wataanza kusema, watajifanya watu wa bayani kadha kadha. Lakini akifanya mtu katika wao, wanakaa kimya wote, hajaongea Abu Rabi kuhusiana na amisiame kushirikiana na watu wa mkakani, hajaongea huyo Abu Hatim na wengineo katika hajawia, wamekaa kimya wote, na sio jambo la mwezi au wiki, lina miaka wote wamekaa kimya. Lakini Isa alipoonekana hawamwelewi, ijapokuwa yuko nao kwenye baadhi ya mambo wanashirikiana, lakini kuna tetesi zilikuwa zinasambaa kwamba mala anasema kitabu cha hajuri mimi almabadi usikilia kina makosa makosa, zilikuwa zinasika hizo kwamba anasema hivyo, na ndio maana ule muhadhara wake ule aliyoufanya wakumua hasini, yani kuingia rasmi katika uhajawila, katika maswali waliomuuliza kwamba bwana, tunasikia wewe unasema kitabu cha Yahya al-Hajuri al-Mabalighu al-Mufida kina makosa makosa, tunasikia hayo maneno, kwa hiyo tuweke wazi hapo. Kwa hiyo kumbe haya ndio yaliyokuwa yanasababisha Isa kuwakuta mwishi, kwa sababu ilikuwa anashirikiana nao katika baadhi, lakini kuna vitu vilikuwa vinasikwa kwake. Kwa hiyo wakawa, lakini ame yeye kimya, wamemnyamazia miaka nenda miaka rudi. Hii manhaji ya kina nani? Sasa mtu akisema kitabu cha hajuri almabadu fikihia kina makosa, almabadu mufida, hapo almabadu almufida akisema kuna makosa, ndio nini? Alafu naye Isa umezidi uoga, yaani wewe umeshindwa kuambia ndio makosa yako, mpaka wanakuingiza kwenye uhajawi rahisi, umebadilika. Sema kinacho yapo makosa mle, wakitaka mfano unawaambia katika taarifu ya nini, aliposema pale wa idha qila lak madha ta'tafidu fil Qur'an alladhi fil mushaf, nini unaitakidi kuhusiana na Qur'an ambayo ipo katika msahafu? Haya maneno sio ya sawa. Alladhi fil mushaf, unaitakidi nini katika kuhusiana na Qur'an ambayo ipo katika msahafu? Kwa hiyo Qur'an ambayo ipo kwenye mushaf, imeandikwa kwenye ubao, imeandikwa kwenye karatasi, imeandikwa katika imeandikwa labda katika nini, labda ngozi kama ilivyokuwa imeandikwa kipindi hicho na sehemu nyinginezo hizi. Kwa hiyo ahlul ilmi wanasema hii sio sawa kukaidi kwamba unaitakidi vipi kuhusiana na Qur'an ambayo ipo kwenye nini, mushaf, alladhi fil mushaf. Hili ni kosa, na kauli za ahlul ilmi kuhusiana na hili ziko wapi? Alladhi fil mushaf, sasa yeye akaambia mimi nani yule ambaye kanisikia, nataka mtu aanza kutetemeka basi. Hasi alikuwa anasema kweli kaogopa, au kweli ndo alikuwa asemi, lakini ala kuli hali kuna vitu vilikuwa vikisikwa kwamba yeye kana kwamba katika huu upande wa ajili kuna vitu haviafikiafiki havikubalikubali, ndio ukasikia hayo kunta mushi. Unajua maana yake? Yaani mtu mwenye jinsia mbili, kike na ya kiume. Kwa hiyo yule Isa hajulikani ana jinsia gani. Tena huyu alikuwa mtu ana huyu Abu Adam yule akaambia akayatafsiri kabisa. Yaani hajulikani ana kike ili aolewe au ana kiume ili aoe. Hivi ndio alisema. Ndio huyu Isa anaambiwa maneno hayo. Wakati anashirikiana nao katika baadhi ya mambo. Lakini ame mpaka leo kinywa wote kama midomo yao imejiwa kuburi. Lakini sasa yale sike tulata kuna jambo fulani hivi huko kwa mfadhili. Sio mchezo. Yaani sio masiala, utafikiri wamefungwa nini sijui zile. Sidigava nini? Sidigava kwa inapunguza mwendo eh? Ya kuongeza mwendo haipo. Hebu tukumbushe hapo. Hamna kifaa ukifungwa mwendo unaongezeka. Da, singekuwepo tungetaja. Yaani vile wanavyo sasa hii sio maana ya al-sunna. Tega na vijana na mtege, lakini mimi tu kidogo umrikue huku, sio hivi. Kadhalika wa mabwana wana manhaji ya kisufi, wana manhaji ya kisufi. Manhaji ya kisufi vipi? Taadub, kuwa na taadub na shakhs. Hii manhaji ya kisufi. Qadiria huambii kitu naze Abdul Qadir Al-Jailani, kienda huku kwa Shadhiria, ukienda huko kwa Alawia jini nani. Hii ni manhaji ya kisufi. Sasa wao na ajuri, yaani sema utakavyosema, bainisha utakavyobainisha makosa ya ajuri, wao hii ni manhaji ya kisufi. Yani inakuwa kana kwamba yale maneno ya masufi maarufu yale kwamba asiyekuwa na shekhe sio wake shaitani. Yani kana kwamba yale wao wame jinsi vile wanapomngangania huyu hajuri na haya yote ambayo ameyafanya na vile ambavyo wanachuoni waliposari kwa makosa yake. Hawakuyakumbakumba yamejaa katika asri saa. Kazi mbalimbali katika rasali yameandikwa, lakini wao wako na hadithi. Wakimtaja mwingine anaafiki jambo la hadithi asiafi njia. Watu wale Waswahili waliwafukuzia nini Albani? Wakawafukuza kwenye uongozi wa Kiswahili Waswahili. Hebu tuambieni kwanza Hajawila. Kuna fatwa gani pale ya ajuri, ya kwa hajuri ilitoka? Taonekana hawa Kiswahili Waswahili tawabaki kina sigogi sigogi kwa. Sasa manhaji ya nini kufanya taasub na ashab au shab muayyan ambaye wewe huko kwako unakuwa kama maiti. Hii ni manhaji ya kikufu. Na ikionekana wewe kuna vitu unapingapinga hata wale hajawi na wenyewe, yaani vitu unapingapinga vya hajui, hata wale hajawi wenyewe wanaanza kufanyaje? Wanaanza kukubagua. Yaani kuna vitu kiwa hapana, hivi hapana, basi wanaanza kubagua. Wapo ambao waliobaguliwa wali na kuna baadhi wakafukuzwa, wakatolewa. Hawawezi wazi. Wapo kimya kimya tu. Kwa sababu ule uhajiri ule wanautaka. Sasa Sheikh Fawzan Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala katika hii fatawa ulamai baladi haram aliulizwa kuhusiana na huu mwenendo wa kisufi huu, yani kushika kwa mtu mmoja, yani ile ukawa, yani hata kama wanachuoni wamesema, yani mtu akimgusa tu huyo hauelewani naye, wanachuoni wamemtahadharisha, lakini mtu ana mganga atafuta mpaka ibara tu, hata zile za ibara umeona angekuwa fai sasa. Mbona amepokelewa Saudia? Mbona sasa anafundisha Saudia? Yani ilimradi kuwa muhami wakati jarumu ni mufasa, yametajwa makosa ya huyu mtu, sio kwamba ilikuwa ni mubaha. Jamani, hafai msisome kwake, hafai kuchukua elimu kwake, haikuwa hivyo, lakini wao wako naye. Aliulizwa Sheikh Ibn Baz kuhusiana na jambo la kusema kwamba asiyekuwa na shekhe shekhe wake shaitani, ambayo hii ni kauli ya masufi. Swali linasema hivi: jaiun lada ba'dhi nnas anna alladhi laysa shaykhu shaykhuhu shaitani fabimadha tuwajihuna samaa shaykh. Imeenea kwa baadhi ya watu kwamba ambaye hana shekhe shehe wake ni shaitani, kwa lazima uwe na mtu maalum ambaye ndio unachukua kwa mwongozo wa dini yako na kadha huko. Aljawabu akasema hivi: hadha ghalatun ami wa jahalun min ba'dhi sufiya. Hii ni ghalat ambayo haisiyokuwa na elimu, yani ni ghalat ami ambayo si ya elimu, ni jambo la kijinga. Wajaalu min baadhi asufia, na ni ujinga kwa baadhi ya masufi. ليرغبوا الناس في اتصال بهم وتقليدهم في بدعهم وضلالاتهم. ها انا كما هيني غلط عامي سواء هيني يا نسبة غلط عامي وجهل من باب الصوفية لغلط يا أقولتي في أمين نمي مجينجا وبعاذي يا مكتوفي ili kuwahamasisha watu waungane na wao na wawafuate wao katika bidaa zao na upotevu wao. Kwa wakatengeneza maneno ya kujilinda kwamba lazima uwe na mtu ambaye yeye ndiye anakuongoza, yeye ndiye wewe unakuwa ndio unampata huyo, ili watu waweze kuwafuata wao katika bidaa zao na katika dhalala zao. أنا فإن الإنسان إذا تفقه في دينه بحضور الحلقات العلمية والدينية أو بتدبر القرآن أو السنة واستفاد من ذلك فلا يقال قد اجتهد في طلب العلم، بل يقال حصل له خير كثير. وينبغي لطالب العلم اتصال بالعلماء المعروفين بحسن العقيدة والسيرة يسألهم عما أكثر عليه، لأنه إذا كان لا يسأل أهل العلم قد يغلط كثيرا وتلتبس عليه الأمور. أما إذا حضر الحلقات العلمية وسمع الوعظ من أهل العلم فإنه بذلك يحصل له خير كثير وفائد جمة، وإن لم يكن له شيء معين. ولا شك أن الذي يحضر حلقات العلم ويسمع خطب الجمعة وخطب الأعياد والمحاضرات التي تعرض في المساجد شيوخه كثير، وإن لم ينتسب إلى واحد معين يقلده ويتبع رأيه. ميونا يمنينو منينو يقواه أمبايو يانا إليزيا ويانا جامو إلى مسوفي لقوانا mtu maalumu kufanya taasub na shehe maalumu kwamba ndio shehe lake. Sasa maneno haya ya shehe Ibn Baz ambayo yanawazungumza masufi na taasub waliokuwa nayo Hajawira kwa Hajuri, kuna tofauti gani? Mpaka Hajawira wanafikia kuchukua maneno yale ya Ikhwan Namdilaika hajuri. Mbona mjamdilaika temukbe? Jambo la adhana. Mbona mjamdilaika temukbe? Haya ni maneno ambayo jana tuliyasema, ni maneno ya Ikhwan. Ukimsema Sayyidi Qutubi wanakuambia mbona mumsemi Ibn Hajar? Mbona mumsemi al-Imam Nawawi? Kwa hiyo wanataka Sayyid Qutubi yale aliyoyafanya yote apewe udhuru kama vile hao ahima al-mujtahidun. Wakati katika masala ya tabdil au takfir, ni masala ambayo kuna bawabi tawafu ashuru mawali ziepukane, wantifau mawali. Na kuna masala ya inad, mtu anafanyana bai, anasimamishiwa hujja, anafanya inad, anafanya jura ala albafi, akibidaishwa nasema mbona fulani hajabidaishwa na jambo hilo aliwahi kulisema, mbona hajabidaishwa? Haivi hivyo. Na lau ingekuwa hivi wanavyosema Hajawira mpaka hivi, ilimradi tu wamfike Hajuri. Yaani hii inaonyesha kwamba wao wana taasubi kama ile ya kisufi kwa Hajuri. Wakati haya wanayoyasema, wanayoyang'ang'ania haya, lau yangekuwa hivyo, maana yake hii sunna ingeharibika, ingekuwa hivyo, kwa sababu na matufi na wao wangesema mnatubadilishaje sisi kwa maulidi. Mbona Ibn Hajar amesema kuhusu 30 na kaburini kule si kaza kaza? Mbona Al-Imamu Nawawi kila jambo ukitaja akipatikana aliyewahi kusema huko nyuma katika aima, basi mtu asijiwe mwenye bidaa, hata kama yeye atafanyia, atabainishiwa, atasimamiziwa hujja, atafanya inaj, atafanya istirar katika babi, basi aache, kwa sababu mbona yule mlimwacha. Sasa haya ambayo wanayasema, wanayataka Mahajawira, lau kama ndio ingekuwa hivyo, au watuambie kwamba ni sawa madai wanaoyadai ingekuwa kwamba ukimsema Sayyidi Kutubi, ukimsema Hasan al-Banna, ukimsema ukiwasema hawa kina nani, kina nani hawa Muhammad Kutubi na wengineo katika maikhwan, basi wanakupeleka kwa kina nani? Kwa haima. Haya wanayafanya ili wabaki na nani? Hajuri. Wabaki na hajuri. Sasa hii ni taasubi ya kisufi. Ni taasubi ya kisufi. Kwa hiyo maulana hawapo wa zama hizi. Hakuna maulama zama hizi. Hajuri tu. Na kadhalika hii manhaji ya ahlujahiliya, hii nayo wataiacharini. Manhaji ya ahlujahiliya, mnaijua ahlujahiliya? Walikuwa ni watu wamekubaguana, kubaguana kwa sababu ya ukabila, kwa sababu ya utaifa, kwa sababu ya kadha. Haya ni mambo maarufu kwa ahlujahiliya. Sasa haya Hajawira hawa wa Tanzania, hili jambo wako nalo, Hajawira weusi na Hajawira gani? Hajawira wa Arabu. Haya sunna gani inaenda hivi? Haya mambo kitu tumezoea kuyaona kwa wasiokuwa watu wa sunna, kwa Masia ndio tunayaona hayo. Kuna Masia goro weusi wale wako kidogo pale, na kuna wengine wale waindi waindi ngozi nyeupe wapo wapi? Sasa wao hili jambo lini wataliacha? Halafu kwa kuendelea jambo hili la kwamba kuna weusi na kuna Waarabu, kina Kidogi wa Maghara wale, na huku kina Nisiame, kina Abu Hatim, weusi hao nao wana kutomalizika. Jambo hili ni alama tosha kabisa kwamba sio sunna. Hakuna sunna ya sampuli hii. Ani katika mambo ya ahli jahiliya. Gogoro kubwa. Abu Hatim kipindi kile ndio siku pale limeamka mpaka kapanda kwenye mimbari ile kwa nguvu. Abu Yamani Mwarabu yule ambaye yuko pale Albani yule amemzuia asipande pale, hata la kufanya bayani, aeleze vipindi vinavyofanywa pale na Waarabu namna kama alivyosema mwenyewe anaifanyia makri dawa. Kasema kabisa anaifanyia makri dawa. Kwa hiyo wakamkadaria akapanda kwa nguvu kwenye mimbari, pale albani pale sauti ile ukisikiliza chogo hizo basi basi Uarabu na Uswahili hii kuna gani? Sasa hizi maana hajiajiria yaani mtu anaweza akawa na elimu lakini ukamkuta kazi yake ni kufanya kazi ya mayakutuba. Yaani Mwarabu anatoa hutuba Kiarabu alafu anakuja Mswahili kuitafsiri. Sasa kangeoa huyu Mswahili wamuelewe, lakini kwa sababu amejaa mahara pale, kwa mahara wamejaa, ana Mwarabu wanajaa pale wa mahara, ikiisha basi weame njoo sasa, hebu watafsirie sasa wa goro wenziwa, ndo anaanza pale. Haya mambo vipi? Hajawira hamuyaoni? Hamuoni kwamba mliko siko? Kama ujaenda Damaski basi unaonekana elimu una. Unaweza ukasoma hata jamiatu Islamia, mashallah, kulia labda ya akida au hadithi, safi kabisa. Lakini nikawaweke kitabu chako Almabadu Mufida. Almabadu Mufida. Kwani ame alikuwa anafundisha Almabadu Mufida basi? Na wale vijana wadogo wadogo tu wameenda Damaji miaka miwili hii mwaka wanapewa pale kwa sababu ameenda Damaji. Na lile gogoro kwani laame kwa mabana ile inabidi uende Damaji wewe. Ukae unyoke nyoke vizuri. Kwani nimeishia wapi? Tunaonekana baada hata ziara kwa shehe angalau hii miezi miwili ili kwa mwezi anajua mwenyewe akaenda angalau. Make imezidi kelele. Vipi? Hajafika kule. Haimekuwa sasa kama tablighi India. Haimekuwa kama tablighi sasa India. Jana tulikuwa tunabainisha ya hajuri, leo hawa wetu wa Tanzania hawa ambao tuko nao. Kesho tutarudi tena na hajuri. Jambo la mwisho ambao tutalimalizia siku ya leo kwamba hawa wanakuwa na jura ala albabu. Yalikuwa na ujasiri kwenye juu ya baba. Hili jambo kwa hajawira kutuka na hawa ambao tunaishi nao wa Tanzania niko wao. Yaani kuwa na shura. Yaani ujasiri. Mtu akikaa Albani pale hata miaka miwili au mwaka mmoja, tena inawezekana kasilimu. Amesilimu kaka Albani pale mwaka, wengine hata miezi. Lakini maneno anayoongea dhidi ya ulama kwa sababu tu amemkharifu ajui. Kinachoongea Arafat. Sasa Arafat. Sawa. Sheikh Muhammad Abdullah bin Bukhari, Sheikh Muhammad bin Ali na wengineo katika mashekhe ambao wamemradi hajuri na wakabainisha makosa yake, vile ambavyo wanakuwa na ujasiri wa kuwasema vibaya. Yenye inakuwa ni ile. Mtafikaa muda mchache. Ili jambo hapo nalo. Kuna kijana mmoja yuko vipo Malindi kule Mustafa. Mimi nikutana naye hapa, sio na safari, kukutana hapo station hapo, tunasubiri treni. Mimi nikamtaa ukimjui. Anaona mtu ananitolea salamu, ananitajia jina, mimi nilikuwa na laki pale Faisal. Simjui. Anasema huyu ananitajia jina nani? Labda anafika pale msikitini, unajua tena unapokuwa labda kwenye kutuba na hivi watu wengi wanakuja wageni. Sasa baadaye anambia bwana, umekuja Malindi haujanitafuta, umeingia tu kule kwa msikitini. Nakumbuka kwani wewe Mustafa? Ndio mimi. nikaona basi hapa hapa tunaanza ya hajuri. Hamna kuchelewesha. Wewe bwana kwenye kituo pale umeondoka vipi? Tukaanzia huko. Hao unajua bali unajua bali. Ah, mbona bwana? Si. Habari ya hajuri, weka kimbilia tu unajua pale watu muona taakubi na kasi mafuta, hata mimi sina taakubi na kasi mafuta. Nikaambia kwa hiyo yani ukadai jambo ambalo yuko nalo Abu Fadhili kwamba jambo hili ni siasa. Eh? Ndio watu wako kufuza msikizini kweli? Au wewe uko na hajuri? Kwa sababu kama wewe kutwa hapi ukasema bwana mimi siasa ni bwana ibn Taymiyyah haji, ndio wakutimue msikitini. Ondoka ufai tena kufundisha hapa ukurukalaza kama unaijua kwa sababu tu kweli ndio hivyo. Wewe sio hajuri, wewe hajuri yu. Ah, sasa unajua hajuri sasa yeye alhajuri, tukaanza hapo sababu hajuri. Sasa katika maneno ambayo nakusudia kuonesha kwamba yule aliyakaa muda mrefu pale ndani, sidhani kama miaka miwili imefika. Kwa sababu alikuwa kile kipindi cha kwanza mwanzo mwanzo. Kipindi ambacho Imamu Jazira anasema baada ya kumwakuza kuambia kwamba ilmi umeona bana mtahadharisha au bibidaisha kuwa mehetari anakubainisha makosa yake. Asema unajua mfano ya tahariri ya kirabini tahariri, yani maneno ya kikarabia anasema tahariri ile tahariri ya kirabini teyaya hadi hata mesibu kajibu akabainisha tahariri ile iliyotajwa kwenye hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ya kinasibishwa na jambo la taharisi kwa shaitani. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema amekata tamaa shaitani kuabudiwa na wenye kuswali katika jaziratul arab, walakin fi taharisi bainahum, yanasema maneno yaseradii taharisi yale ambayo yanafanywa na shaitani harisi. Sijui kama hata katunada amewahi kusoma amesema maneno ya zenani serabii taharisi, sijui au nimeanza mbali kwenye katunada. Turudi kidogo basi ajirumia, sijui kama ajirumia akaisoma kwa sababu aldhani pale vitabu vyao sinafahamu, kwani amko mliokaa pale. Anaongea maneno haya huyo anakuwa na jua, yani ujasiri sasa kuongea lolote maadamu tu huyo yuko kinyume na nani na hajui. Huyu kijana huyu hasiri huyu amekaa ndani hapa 20 miaka mitatu, anakuja huko anawaongopea watu damani yeye damani. Haizidi miaka mitatu aliokaa hapo wapi? Aldani hapo. Haya, hakuenda mhadhara hapa, anasema kwamba Saudia hakuna elimu. Saudia hakuna elimu. Jamii ya Kiislamia Madina hakuna elimu. Elimu Yemen. Wakati Sheikh Mukbil aliyoasisi hiyo markazi ya Yemen Darul Habibi ametoma wapi? Saudia. Jamii ya Kiislamia ametoma jamia. Tena amesoma kulia mbili, kulia ya dawa na kulia ya sheria, na shahada zote mbili akachukua. Na akasoma majesteri, akasoma ilmu ya hadithi majesteri yake. Hiyo ndio jamii ya Kiislamia. Lakini kwa sababu mateko wa jamii ya Kiislamia waliokuwa wakisomesha na wengine ambao tayari walishakuwa wazee wakawa wamestaafu, wanafundika majumbani mwao na katika misikiti, ndio ambao walikuwa wakimtandika nani hajui, basi hakuna elimu. Yule kiitule kijana yule anadiriki kusema Saudia ha Maka na Madina hakuna maulama, hakuna elimu, elimu iko damani. Subhanallah. Urithi waliouacha kina Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, kina Sheikh Muhammad, Sheikh Ahmad al-Najmi, kina Sheikh Muhammad, Muhammad al-Amani al-Jami, kina Tinqisi, yule aliandika Awdahu al-Bayan, na wengineo ambao wameacha elimu kubwa kabisa. Angalia mavitabu haya yanayoandikwa na wanachuoni wa Saudia, lakini anadiriki kusema hakuna elimu. Elimu iko wapi? Damani. Damani. Saudia hamna kitu. Hamna kitu. Kwa sababu hajuli alisema maneno hayo kuizungumza Jamii ya Islamia, kuzungumza maulama wa kule, basi na yeye kabeba, kwa sababu alikaa ndani kabeba hayo. Lakini anasahau. Na hivi ndio inachokuwa ukiwa kwenye babi, Allah anakunyima nusura. Ukiwa unamnusuru babi, akasahau kwamba huyu amisiabe katoma huko huko Saudia. Damaja aliyakaa hata miezi sita huko huko Saudia. Sasa sijui elimu anayowafundisha Hajawira, wanasoma nini Hajawira kwa ame? Na Saudia hakuna elimu, Jamii ya Islamia hakuna elimu. Hajawira nini? Mnasoma nini kwa nani? Huyu kijana, namzungumza huyu kijana kwa sababu kapita Albani. Ijapokuwa yeye Hajawira yeye hana, kama nilivyosema jana. Lakini alipita Albani, akabeba zile tubwa za Albani, baadhi ndio hizi ambazo anafanya hivi. Alikaa Albani. Hilo alina chaka. Masjid al-Bani alikaa, lakini la mali ya kuwa ikuenda. Anazungumza maneno hayo. Sasa hao hayo ambayo yanazungumzwa na hao wenyewe, sasa wale kindakindai, yanakuwa makubwa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu ya ile jua ambayo wanakuwa nayo. Kwa hiyo tunayasema haya kwa ajili ya ile sauti yao ambayo tunaipata inayofanya, yani ina talbisi nyingi, upotoshaji mwingi na balala nyinginezo. Kwa kwa leo tutaishia hapa, ila kesho tutarudi tena na Hajuri. Tutazungumza kuhusiana na Hajuri, jambo la juraatuhu ala takhsiati nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kadhalika jambo la fardu matalibi sahaba radiyallahu ta'ala anhu. Tazungumza haya mawili, na kama muda utakuruhusu tena tukaongeza jambo lingine, na kesho itakuwa ni siku yetu ya mwisho kutumia siku tatu. Lakini ya kuongea ni mengi kuhusiana na Hajawira, kwa sababu aliyoyaharibu Hajuri katika misingi ya salafi ni mengi mno. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.